Het land. Samen met het publiek ga ik in gesprek met landelijke en provinciale politici. En vandaag zijn wij dus in Zuid-Holland met de VVD. Te gast Sophie Hermans, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En Jeannette Beljeu, VVD-lijsttrekker in Zuid-Holland. Een hele goede avond en hartelijk welkom. Fijn dat u hier beide bent. En u in de zaal natuurlijk heel hartelijk welkom. Want zonder u was het toch eigenlijk een hele kale uitzending. Hadden we net zo goed misschien in Hilversum kunnen zitten. Even checken. Wie in de zaal is nog zwevend als het gaat om het kiezen? Zijn er zwevende kiezers? Ik tel er 1, 2, 3, 4. En hier aan de bar. Hoe heet u en waar twijfelt u tussen? Ik ben Bas Kempenaar en ik twijfel eigenlijk vooral op het gebied van bestuurscultuur. Ik merk dat er bij veel politieke partijen nu een soort van zelfreflectie mist. En dat eigenlijk veel politieke partijen hun eigen verantwoordelijkheid niet meer kunnen nemen. En dat het eigenlijk ten koste gaat van onder andere het vertrouwen in de politiek. En dat zie ik bij veel politieke partijen missen en daar twijfel ik over. Nou, het begin viel even weg, ga ik nog even samenvatten. Eigenlijk twijfelt u als het gaat om een beetje de zelfkritische houding, hè, van politieke partijen. Ja. En dat maakt ook dat u eigenlijk dan niet zo goed weet op welke partij u moet gaan stemmen. Want u mist het bij hen allemaal. Ja, ik denk dat je kan op zoveel partijprogramma's, daar kan je het mee eens vinden. Maar als die basis er niet is van een zelfkritische reflectie, dan maakt het niet heel veel uit waar je op stemt. Nee. Er moet een zekere mate van eerlijkheid zijn, ook naar de burgers toe. Ja, ik zie Sophie Hermans stevig knikken. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, zeker. Kijk, ik vind, of je nou in de politiek zit of waar je ook werkt, maar zeker ook in de politiek. Kijk, we moeten elke dag besluiten nemen, keuzes maken, afwegingen maken. En er gaan ook wel eens dingen niet goed. En daar dan eerlijk over zijn en zeggen, ja, dit is anders uitgepakt dan we gehoopt hadden. Of er is iets op ons pad gekomen wat de aanpak die we voor ogen hadden, ernstig in de wielen rijdt, laat ik het zo zeggen. Ja, daar dan eerlijk over zijn. En dan vervolgens niet blijven hangen bij de constatering dat het niet goed gaat of dat het fout was. Maar dan ook de mouwen op stroop en zeggen, dan gaan we het op een andere manier proberen. Of met een nieuw voorstel komen. Ja. En even naar nu, heden te dagen. Want mevrouw Beljeu, u bent natuurlijk de hele tijd op straat te vinden en op allerlei plekken en pleinen om te vertellen dat iedereen VVD moet gaan stemmen. Hoort Zeker. U dit soort verhalen? Nou, die vraag krijgen we natuurlijk wel. En ik zeg ook van, kijk, we zijn natuurlijk heel lang ook verantwoordelijk als VVD. En je moet ook eerlijk zijn dat andere tijden ook weer andere oplossingen nodig zijn. Dus we staan voor hele grote vraagstukken, waaronder woningbouw. Nou, dan moet je het inderdaad misschien anders doen dan dat we het in het verleden hebben gedaan. En dat moet je ook kunnen erkennen. Dus ook weer naar nieuwe oplossingen zoeken. En daar ben ik zelf ook altijd heel erg van. Ja, en even, u kent elkaar al langer. Want u bent al de afgelopen week aardig wat samen. Op pad geweest, heb ik begrepen. Dus is het een goed team, Beljeu Hermans? Nou, ik ben zelf wel tevreden. Ja? Maar, Je mag gewoon zeggen hoor, mevrouw Beljeu. Ja, sorry. Jeannette, maar ik ben het van jou, het oordeel. Ja, absoluut. Nee, ik ben het helemaal mee eens natuurlijk. Want kijk, waar we elkaar nodig hebben, is dat provincie en landelijk moeten heel veel samen met elkaar optrekken in al die grote opgaven. En daar vinden we elkaar ook. Dus het is alleen maar heel fijn als je elkaar persoonlijk ook wat beter kent en makkelijk kan aanspreken en elkaar tegenkomt. Ja. Nou, woont u nou in de buurt van Den Haag en u denkt dat klinkt gezellig daar met deze dames, met het publiek. Dan zeg ik hartelijk welkom hier aan de Grote Markt in Den Haag. We zijn er tot 7 uur op NPO Radio 1 en daarna gaan we nog een half uur online door. De livestream is trouwens te zien met beeld. En die kunt u vinden op www.radio1.nl. Goed, we gaan even meteen naar de actualiteit. GroenLinks en PvdA, daar gaan we het over hebben. Die willen dat het klimaatbeleid ambitieuzer wordt. Daar hebben ze heel veel voor over, bleek vandaag. Ja, van de Arbeid en GroenLinks hebben de ambitie om de grootste te worden bij de Eerste Kamerverkiezingen. En als dat lukt, dan kunnen we ook het beleid naar links trekken. En dat is ook echt heel, heel hard nodig. En als het echt nodig is, desnoods zullen we wetten en begrotingen blokkeren. Ja, dat zei Jesse Klaver dus eerder vandaag op deze zender in 1 Vandaag. Grote ambitie, groot worden en vervolgens ook eventueel begrotingen blokkeren. Schrok u toen u dat hoorde, mevrouw Hermans? Nou ja, ik hoorde vanochtend voor de derde keer in een week nee. Nee tegen de stikstofwet, ik heb nee tegen klimaatbeleid gehoord, nee tegen begrotingen. Ja, en nee zeggen is heel makkelijk vanaf de zijlijn, maar het gaat erom waar zeggen we ja tegen. En hoe zorgen we dat we die grote vraagstukken, want klimaat en stikstof zijn grote vraagstukken, hoe komen we daar tot oplossingen en hoe komen we daar, brengen we daar Nederland vooruit? Ja, maar het is eigenlijk ook wel heel fijn toch dat zij steeds nee zeggen, want dan kunt u steeds ja zeggen. En dat is precies wat de VVD wil toch in deze campagne, een tweestrijd met de linkse wolk. Volgende week woensdag, dus over iets meer dan een week, gaan we naar de stembus. En wat je in een campagne doet, is laten zien wat voor keus ligt er nou voor. En er is echt een keus volgende week dinsdag in de Provinciale Staten, in de waterschappen. En daarmee ook de uitslag van de Provinciale Staten bepaalt natuurlijk de Eerste Kamer. En er ligt een keus voor, gaan we linksom of rechtsom? Maar heel veel mensen zeggen dat is niet de keus. De keus is ga ik voor de BBB of ga ik voor VVD? Nou, er zijn... Er staan nog veel meer partijen op het stembiljet. Dat klopt absoluut. Maar dit is voor ons wel de fundamentele keuze die voor ligt. En als we het nou vandaag over dat klimaat hebben. Ik vind, de VVD vindt, wij moeten die klimaatdoelen die we met elkaar hebben afgesproken, die moeten we halen. Ik vind dat echt van deze generatie politici een van de allerbelangrijkste opdrachten die we hebben. Maar er is wel een verschil tussen doorpakken, tussen die ook door willen pakken op die ambitie, of doordenderen en uit het oog verliezen wat voor effecten maatregelen hebben op mensen thuis. Op ondernemers. We moeten dit samen doen. Nou ja, dat samen doen, dat doet u al eigenlijk, mevrouw Balieu. Want u bent momenteel de gedeputeerde. Zeker. In de coalitie van de provincie Zuid-Holland. En u zit samen in de coalitie met onder meer GroenLinks en PvdA. Dus dat klopt. Hoe gaat dat? Want u werkt met hen samen. Nou, gelukkig hebben we 4 jaar geleden afspraken gemaakt. Dat heet namelijk het coalitieakkoord van Zuid-Holland. En die afspraken, daar houden we elkaar dan dus ook aan. En dat betekent dat er niet nog meer links afgeslagen kan worden dan dat zij al zouden willen. En dat wij het op koers houden zoals we met elkaar in het programma hebben afgesproken. Kijk, ik kijk hem altijd vanuit de inhoud aan. De kiezer weet ook, uiteindelijk moeten er weer coalities gevormd worden. Maar het maakt wel uit of de ene partij groter is dan de andere. En wij willen natuurlijk als VVD Zuid-Holland gewoon zo sterk uitkomen. Zodat wij er meer in zo'n coalitieakkoord kunnen krijgen. En dat is het belangrijke. En op de inhoud is er dus wat te kiezen. Ja, maar u kunt wel met ze samenwerken straks ook weer. Nou, dat zou eventueel kunnen. Dat kan met heel veel partijen, want er staan inderdaad heel veel partijen op die op dat biljet. Dus we gaan de uitslag zien. En ik sluit geen partijen uit. Dus dat, we kunnen met alle partijen kijken hoe ver we komen. Dat is toch altijd een beetje ingewikkeld, want de VVD wil zich vooral nu afzetten tegen GroenLinks en PvdA. Maar uiteindelijk moet je gewoon samenwerken, toch? En dat kan ook gewoon. Ja, dat is wat ik net zei. In de politiek, in de Nederlandse politiek, uiteindelijk als je dingen voor elkaar wil krijgen, als je Nederland vooruit wil helpen, dan moet je samenwerken. Want wij in de Tweede Kamer hebben geen 76 zetels. Jeannette heeft geen absolute meerderheid. Nu niet in de Provinciale Staten. Nou, misschien straks, na deze uitzending. Vermoed volgende week ook niet. Hetzelfde geldt in de Eerste Kamer. Maar we zijn ambitieus, hè? Ook voor, voor Zuid-Holland. Begrijp me niet verkeerd. Dus je moet samenwerken, absoluut. Maar dat neemt niet weg dat je niet in zo'n campagne wel kan laten zien waar je als partij voor staat. En ook dat moet je het even helder zetten. Ja. En die verschillen zijn er echt wel door. Dus, ja, want daar gaan we het over hebben. Ja. We gaan even naar een belangrijk verkiezingsthema van dit moment. Heel belangrijk in de provincie, stikstof. Gisteren zei VVD-minister Van der Wal in gesprek met studenten dat krimp van de veestapel onontkoombaar is om het stikstofprobleem op te lossen. Dat schrijft de Volkskrant dan ook vandaag. Ja, mevrouw Hermans, die veestapel moet kleiner. Dat is op zich geen nieuwe boodschap. Maar dat komt dan nu net wel even heel vervelend eruit, lijkt mij, op dit moment. Beetje onhandig van de stikstofminister? Nou, hoe ik dat artikel gelezen heb en ook de discussie begrepen heb hoe de discussie gelopen is, is wat minister Van der Wal zegt, is we moeten een aantal maatregelen nemen om dat stikstofprobleem het hoofd te bieden, om de natuur in Nederland te beschermen. En de uitkomst van die optelsom van maatregelen kan zijn dat die veestapel kleiner wordt. Maar dat is dan een uitkomst van een heleboel maatregelen. Het is geen doel in zichzelf. Nee, maar die maatregelen, dat is nou precies ook iets waar u volgens mij in de provincie tegenaan loopt. Want Je bent gebonden, zei een VVD-statenlid uit Zuid-Holland, als een bokser die met de handen vastgebonden op de rug de ring ingestuurd wordt. NRC afgelopen weekend, een VVD-statenlid uit Zuid-Holland zei dat. Voelt u dat ook zo? Nou, gelukkig niet helemaal, maar dat is voor de Staten nog moeilijker dan wij als bestuurder. Hè? Want ik ben nu gedeputeerde, ik ben ook verantwoordelijk voor het stikstofbeleid. Wij zoeken heel erg naar oplossingen om juist de reductie te brengen. En wij zien dat als VVD heel erg in innoveren. In Zuid-Holland kunnen wij met de boeren in ieder gebied zijn we in gesprek. En dat betekent dat we ook kijken wie willen er stoppen omdat ze zelf zeggen ik heb geen opvolger. welke regelingen zijn er dan? En daar hebben we wel de vraag natuurlijk aan het Rijk gesteld. Wanneer komen die regelingen nu? Want die zijn belangrijk voor boeren om een keuze te kunnen maken. Want ik kan me voorstellen dat u kunt praten met die boeren. Maar die boeren vragen toch op een gegeven moment ook aan u als gedeputeerde. Ja, maar wat heeft u nou te bieden? Ja, zeker. En we hebben als provincie wel een aantal dingen te bieden. Maar het grote geld zit natuurlijk in dat fonds wat de minister beheert. Wij hebben daar plannen voor. Hebben we ook bij de minister ingediend. Ja. Maar wat het belangrijkste is, we zijn nu in alle gebieden in gesprek, juist om met de boeren en de mensen die daar wonen op te halen. Wat is nou belangrijk? Wat kan er in zo'n gebied? En daar de plannen aan te koppelen. Ja, dus u doet dat heel constructief met die boeren. Nou zijn er ook VVD-fracties in 5 provincies die het totaal niet zien zitten om die landelijke stikstofplannen uit te voeren. Ze zijn het eens met de stelling van het kieskompas dat de provincie zich, tussen aanhalingstekens dan, moet verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid om boeren te beschermen. Ja, dus uw eigen VVD-collega's gaan uw eigen plannen dwarsbomen, mevrouw Hermans. Nou, dat is niet helemaal hoe ik het interpreteer. Ik heb met al die verschillende provincies contact. Ik ben ook in de afgelopen maanden op weg naar deze verkiezingen op veel plekken geweest. En wat je ziet, en dat vind ik ook terecht, wat je net vertelt, hoe het in Zuid-Holland gaat. Het is in Friesland is de situatie weer anders. Ja. In Drenthe, Limburg, het is overal anders. Dus je hebt die ruimte voor die aanpak, die maatwerkaanpak per provincie nodig. En dat heeft niks met verzet te maken. Dat heeft ermee te maken, hoe creëer ik ruimte als provincie in die landelijke aanpak, dat landelijk beleid dat we hebben. Want ja, we hebben ook met elkaar afspraken gemaakt, landelijk. Maar, ik vind het belangrijk dat we die halen. Ja, maar u zegt dat is geen verzet. Maar zij zeggen wel, dit is verzet. Want zij kiezen voor die stelling waar toch duidelijk het woord verzet in staat. Ja, dan gaan we nu komen we in een woordenspel terecht over hoe je dat moet interpreteren. Hoe ik het zie, hoe ik mijn gesprekken met collega's in de provincies heb ervaren. Is wat ik net zei. Geef ons nou de ruimte nu in de komende maanden. Dat zal vanaf volgende week donderdag, als de uitslag in de Provinciale Staten bekend is. En die formatie daar van de colleges gaat beginnen. Ja, hoe gaan we daar dan per provincie vormgeven aan dat stikstofbeleid? Ja, dus dan komt er ook duidelijkheid. Waarbij je recht doet aan de verschillen die er zijn per provincie. Ja. En wel gezamenlijk zegt, we hebben als Nederland opgeteld met z'n allen wel een doel te halen. En dat realiseren de provincies zich allemaal. Hè? Ja. Want in provincieverband werken we ook heel goed samen. Juist om te kijken, welke regelingen hebben we nodig? Hoe kunnen we innovatie verder brengen? Daar zijn alle VVD-collega's enige voor. Duidelijkheid vanuit Den Haag zou wel fijn zijn nu. Ja, mede duidelijkheid. Maar ook juist zorgen, wat halen we bij de provincies zelf op? Wat en daar is zelf. Iedere provincie mee bezig. Ja. We gaan naar een ander onderwerp. We vliegen er doorheen, hoor. Een onderwerp waar namelijk heel veel kiezers mee te maken hebben. Het is gezien het tijdstip al best wel druk op de weg. Wat? Er zijn die knelpunten. De meeste files zijn te vinden in Zuid-Holland. Van Rotterdam naar Europoort Rotterdam bij de keteltunnel 28 minuten. Dus is er een monsterspits op deze volle gang. Ook nog een file vanuit Den Haag naar Rotterdam. En ook een ongeluk op de A13. Ja, even naar de zaal. Wie staat er hier regelmatig in de file? Mag ik weer even de vingers omhoog? Nou, dit valt heel erg. Nou, nee, aan die kant zitten toch wel een stuk of 5, 6, 7. Ja, ik denk dan toch wel zeker een derde van de mensen hier staat regelmatig in de file. En waar vooral roep is, wat is een... A12. Bekende, vervelende plek. Jeanette Belieu, het woord file staat helemaal niet in jullie verkiezingsprogramma. Nee, we hebben het over kunnen doorstromen. Hè. Dat doen we zowel met de auto, maar ook het openbaar vervoer en de fiets. Hè. Je maakt alle keuzes. Wij vinden de auto wel overigens heel erg belangrijk als VVD. Omdat de meeste andere partijen, dat is weer zo'n keuze, die zeggen nee, iedereen moet het OV in of iedereen moet de fiets op. Maar je kan de auto belangrijk vinden, maar als je alsmaar stilstaat, nou, dan heb je toch een fileprobleem. Gelukkig kunnen heel veel mensen wel doorrijden. We hebben op de een of andere manier niet geleerd van corona dat we heel erg wisselend kunnen werken en digitaal kunnen werken en op andere momenten ook de auto instappen. Dus is het inderdaad belangrijk dat we ook aan de infrastructuur, dus de wegen, werken. Dus je wilt meer asfalt? Dat vinden we als provincie ook. Ja. Is belangrijk. Gelukkig wordt daar ook in Zuid-Holland aan gewerkt. Er wordt heel veel infrastructuur juist ook door het Rijk aangelegd. Na 13 A16 wordt er aangelegd. Een Blankenburgtunnel wordt er aangelegd. En we zijn met heel veel onderhoud. Dat levert soms ook wel files op. Maar er moet ook heel veel onderhoud gepleegd worden. Dat doen we ook als provincie. Dus daarom vinden wij het belangrijk dat we daar als VVD in ieder geval op inzetten. Maar nu zegt u inderdaad, we hebben niks geleerd van corona. Toen bleek wel dat eigenlijk de echte oplossing is dat je gewoon bijvoorbeeld gaat spreiden. En er wordt ook regelmatig door allerlei hoogleraren en slimme mensen gezegd, met meer asfalt voorkom je die files niet? Dat helpt helemaal niet. Wat we zien is dat we op allerlei routes zeggen... je moet een tweede route hebben, hè, zeg maar. Dus die verbinding A13, A16 bijvoorbeeld... ben ik zelf ooit nog verantwoordelijk voor geweest... als wethouder in Rotterdam. Die zorgt juist dat de ring bij Rotterdam zelf ontlast wordt. Daardoor krijg je echt wel meer doorstroom. Zo werkt het wel. En het betekent dus dat soms meer asfalt wel kan werken. We zijn ook met een Rijnlandroute bezig als provincie. Die wordt bij Leiden aangelegd. Ja. Ook daar snellere aftakkingen en meer doorstroom. Dus het helpt wel degelijk. Maar het betekent wel dat je daar dus moet in investeren. De prijzen gaan omhoog. En we moeten onderhoud plegen. En dat vinden we ook een belangrijk aspect als VVD. Werk aan de winkel. We gaan naar Clara Visser hier in de zaal. Want u heeft een vraag. Mevrouw Visser. Mijn naam is Clara Visser. Zoals je gezegd hebt, ik ben van de Bomenstichting Den Haag. En het verbaast me eigenlijk het enthousiasme voor het asfalt... en het onderhoud voor het asfalt. Want de provincie heeft ook een ambitie om bos aan te leggen. En dan lees je de bossenstrategie van de provincie... en dan is er eigenlijk te weinig geld. En dan hebben ze de gemeente Den Haag ook al gevraagd... kunnen jullie niet een bos aanleggen? En de gemeente Den Haag heeft gezegd... nou, we hebben wel plek voor een boom, maar voor een bos... nee, dat lukt ons echt niet. En dan hoor ik hier heel enthousiaste verhalen over asfalt. En het asfalt en alles wat eromheen samenhangt... is nou juist de oorzaak van alle ellende van klimaatverandering... van biodiversiteitscrisis. En ik denk... die moeten we nou juist oplossen. Ja. Zorg voor meer bomen. Helder. Waarom heeft dat geen prioriteit? Ja, wel asfalt, geen plaats voor bossen, mevrouw Hermans. Nou, dit ging echt expliciet over de bomenstrategie van de, ja, van de provincie Zuid-Holland. De bomenstrategie. Dus, ja, dus ik kijk toch even... Nou, maar ja. mag ik zo meteen wel één reactie geven? Ja, anders doet u dat nu heel kort alvast. Want volgens mij wat... Clara, ik ben sorry dat ik u bij uw voornaam noem. Ik hoorde even uw achternaam niet. Maar, hij ziet er ook zo jong uit. Ja. Maar wat volgens mij wat u heel mooi blootlegt is dat... Al die ambities die we in dit kleine landje hebben met elkaar. We willen met de auto, mensen die nu in de auto hier luisteren... op weg zijn naar huis om op tijd thuis te komen... om te eten met de kinderen of op tijd op de sport te zijn. We willen in het weekend wandelen in de natuur. We willen alles. We hebben ook economie nodig. Het is alles bij elkaar. En het vraagt een heleboel keuzes waarbij we met... Ja, alles moet met alles rekening houden. Ja. En dat, ja, uw vraag schetst dat eigenlijk op dat dilemma op een hele mooie manier. Nou, en dat gaat mevrouw Balieu helemaal oplossen. Nou, het is een puzzel in Zuid-Holland. Want we moeten ook, en dat vinden we ook als VVD belangrijk... moet echt veel gebouwd worden voor woningbouw. Ook nog, dus een bos, ja, asfalt, bouwen. Alles. En we hebben ook nog de natuur te doen. Dus er is heel veel bedrijventerreinen, want we hebben ook bedrijvigheid... Er is een bossenstrategie inderdaad in Zuid-Holland. Daar zijn we dus juist heel erg mee bezig. Maar dat wil niet zeggen dat heel Zuid-Holland bos wordt. Dat zou je misschien dan denken. Maar één boom, ja, maar het is ook een beetje tragisch. Ja, maar dat doen we dus met gemeentes. En op sommige plekken kunnen er meer. En het betekent dus ook niet dat heel Zuid-Holland met asfalt vol komt te liggen. Dus het is voor alles een beetje een plekje vinden. Maar doorstroom van verkeers voor de economie gewoon heel erg belangrijk. En Zuid-Holland is een hele sterke provincie met veel inwoners en een sterke economie. En dat willen we graag zo houden als VVD. We gaan even naar Rome. Ja, ik zag hier aan tafel een beetje vertwijfelde blikken. Moeten we nu ook van alles vinden van Rome? Nee, want daar voetbalt AZ voor de Conference League tegen Lazio Roma. En Jeroen Elshoff, die volgt de wedstrijd. Jeroen. Daar zijn we 3 minuten bezig tussen Lazio uit Rome dus in Olimpico tegen AZ in de Conference League. 8e finale. Het staat 0-0 in deze openingsfase. En dat had anders kunnen zijn voor AZ, want Milinkovic-Savic, de aanvoerder van Lazio, schoot een minuut terug de bal centimeters naast het Alkmaarse doel. Bijna een vroege tegenvaller voor AZ. Zware tegenstander natuurlijk in Rome voor de Alkmaarders, nummer 3 van de Serie A. En die nummer 3 won afgelopen weekend nog van de koploper Napoli. Wel 6 andere namen, een soort van B-elftal heeft de trainer van Lazio opgesteld tegen AZ. AZ wel op volle oorlogssterkte. En Olimpico, dat mooie, gigantische stadion midden in Rome, is niet goed gevuld. Er kunnen er 72.000 in. Er zit een mannetje of 10.000. Zij zien dat het 0-0 staat. Maar AZ heeft het zwaar in de openingsfase. Want nu gaat de bal weer net centimeters naast. Dus staat het zowaar nog 0-0. Dit is de dag in alle staten. Voor wie net inschakelt, u luistert naar een speciale uitzending van Dit is de Dag in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. We zijn op dit moment in Den Haag in de provincie Zuid-Holland. En samen met het publiek praat ik met VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en VVD-lijsttrekker Jeannette Balieu. We hebben allemaal mensen in de zaal ook bereid gevonden om vragen te stellen. Eén daarvan is Sylvia Grobben uit Delft. Hartelijk welkom, mevrouw Grobben. Wat is uw vraag? Dank u wel. Goedenavond. Mijn vraag, en als ik hem even een beetje mag inleiden. Ik kom uit Delft, ik ben ondernemer. Ik ben ook gemeenteraadslid voor de grootste oppositiepartij in Delft. En wij maken ons grote zorgen over de spreidingswet die uw partij onlangs heeft aangenomen en goedgekeurd. In Delft hebben wij 104.000 inwoners, waarvan 19.000 studenten. Die geven wij onderdak. Die wonen in onze huizen, gedeeltelijk TU. Ja. Maar op de TU wonen asielzoekers. En wij hebben ook statushouders die we moeten huisvesten. We hebben ook Oekraïners die we moeten huisvesten. En onze jongeren trekken weg. Gezinnen die vinden geen woning. Er vindt vergrijzing plaats. De leefbaarheid in de wijken, dat wordt steeds minder. Ja. En wilt u dan nu minder asielzoekers daar op dit moment, of wilt u vooral niet meer? Nou, mijn vraag aan mevrouw Hermans is, hoe ziet u de verdeling in de spreidingswet voor u? Gaat dat per vierkante kilometer? Is dat per inwonersaantal? Wordt er rekening gehouden met Delft dat die al 19.000 studenten huisvesten? Oké. Veel vragen in één, maar hoe moet dit? Hoe moet dit in Delft, heel concreet? Die spreidingswet, even heel precies, hij moet nog naar de Tweede Kamer. We moeten er nog over debatteren. Maar we hebben er wel in de VVD ook in het bijzonder lang over en veel over gesproken. En de gedachte achter de spreidingswet is dat als asielzoekers naar Nederland komen, dan vinden wij het fatsoenlijk en goed dat je mensen ook fatsoenlijk opvangt. Nu zie je dat er ruim 200 gemeenten zijn die verantwoordelijkheid niet nemen. Dus eigenlijk die opvang komt nu op de schouders van 100 gemeenten terecht. Dat vind ik niet fatsoenlijk en niet solidair. Dus dat we daar met die spreidingswet wat aan doen, daar sta ik heel erg achter. Dan kom je inderdaad vervolgens op. En hoe ga je dat dan? Hoe ga je dan die verdeling op een goede manier vormgeven? Zoals het nu in de wet staat, van zoals die voor advies naar de Raad van State is gegaan, is dat per vierkante kilometer. Hoe dat precies zal uitpakken, natuurlijk in de behandeling, zou een van de onderwerpen van discussie kunnen zijn. En vervolgens is het aan het overleg in provincies om met de gemeente Delft, maar ook de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam, dus alle gemeentes in de provincie te kijken, hoe gaan we dit nu op een goede manier verdelen? Want u heeft al veel statushouders, misschien wel meer dan een buurgemeente. En dan zou je daar onderling afspraken over kunnen maken. Dat moeten wij niet vanuit Den Haag gaan zitten regelen. Dat moet echt in de provincie onderling worden afgesproken. Dus kom ik bij mevrouw Balieu. Ziet u dat zitten om dat een beetje te gaan organiseren? Nou ja, zeker. Want het is belangrijk dat we het met elkaar organiseren. En kunt u dan nu al zeggen van, nou, Delft, inderdaad, nee, jullie hebben al zoveel. Dat kan ik niet op voorhand zeggen. Want waar we als VVD Zuid-Holland voor staan, is dat er inderdaad meer woningbouw komt. Dus ook zeker voor de kinderen van veel mensen die ook woningen zoeken. Maar ook deze groepen moeten we gewoon goed op kunnen vangen. Wat wij al doen als provincie is per regio afspraken maken over woningbouw. Dus hoeveel woningbouw komt er in een periode bij? Welke is daar sociale woningbouw, betaalbaar, eerste inkomen en daarna iets duurder? En daar kunnen we deze afspraak in meenemen. Dus ik geloof er heel erg in, precies wat Sophie zegt. Wat past bij een gemeente en hoe kan je die verdeling op een redelijke wijze met elkaar maken? Maar en wat vindt u er dan van dat Zuid-Holland straks 10 keer meer asielzoekers moet opvangen dan andere provincies, als die opvang inderdaad moet worden gespreid? Nou, dat is een hele grote opgave, dat realiseren we ons natuurlijk. Tegelijkertijd waar we vooral aandacht voor vragen is dat, ja, hoeft niet alles al bij de steden te komen die al een hele grote opvang doen. En dan heb je het precies over, kan je maatwerk, afspraken maken per regio, per gebied en gemeentes onderling. En daar kunnen we als provincie een hele goede rol in spelen, want dat doen we al voor gewone woningbouw. Ja, maar u zegt dus niet tegen inderdaad uw partijgenoot in Den Haag, luister, Zuid-Holland doet gewoon al heel veel. Wij vinden dit veel te ver gaan. Nou, wij doen ons best daarvoor. En als we uiteindelijk er niet uit zouden komen, dan is altijd, dat is die samenwerking weer tussen provincie en Rijk, Gaan we het wel halen? Lukt het? En kunnen we daar met een staatssecretaris of via de partijlijnen landelijk een vraag voor doen? Maar als eerste zien we wel dat er een verantwoordelijkheid is. Maar wij koppelen het als VVD Zuid-Holland ook heel erg aan dat er ook woningbouw moet komen, juist voor de inwoners die nu ook al naar woningen zoeken. Dus je kan een combinatie maken. Bijvoorbeeld bij de Oekraïners hebben we geleerd, laten we daar alsjeblieft van leren, dat als je snel woningen neerzet voor Oekraïense opvang, ja, de staatssecretaris heeft al gezegd, dan mag je 2/3 ook voor de eigen inwoners die naar spoed een woning zoeken bouwen. Nou, laten we die combinaties nou gaan maken. Dan hebben we ook veel meer draagvlak. U wilt het daarin meenemen. Ja, geeft dit een beetje rust, mevrouw Grobbe? Deze antwoorden plezieren me enorm. Vooral de antwoorden ook van mevrouw Beaulieu. Dank u wel. Nou, absoluut. Heel fijn. We gaan ons best doen daarvoor. Dan komt dat vast helemaal goed. Nog even over die asielproblematiek. Want u zei het al, binnen de VVD, mevrouw Hermans, natuurlijk heel veel over gepraat. VVD-staatssecretaris Van den Burg kwam met de spreidingswet. Een wet die volgens partijleider Mark Rutte moest uitleggen om de Tweede Kamerfractie te overtuigen. Daar hebben we ook beelden van gezien dat hij daarvan naar buiten kwam. En Rutte beloofde toen dat de asielinstroom zou worden beperkt. Heeft u een deadline in gedachten wanneer dat toch echt geregeld moet zijn, die beperking? Nee, geen deadline. Wel dat daar voortvarend aan gewerkt moet worden. Zowel in Nederland als in Europa als internationaal. En dat gebeurt ook. We hebben net in Europa een extra Europese raad gezien, waar Rutte met zijn Europese collega's gesproken heeft over de asielproblematiek die niet alleen in Nederland aan de hand is, maar ook in een heel aantal andere landen. Erik van den Burg, die op pad is om afspraken met landen in de wereld te maken, om ook mensen die hier naartoe zijn gekomen, die terug moeten, dat hij ook daadwerkelijk dus je ziet vooruitgang. Ja, en het zal uiteindelijk een optelsom van een heleboel maatregelen nationaal, op Europees niveau en internationaal moeten zijn, die substantiële daling van de instroom gaan laten zien. Nou, ik kan me voorstellen, want u bent nu op campagne, dat heel veel mensen toch ook tegen u en ook tegen u zeggen van, luister, het leven is hartstikke duur. Waarom moeten wij financieel opdraaien voor dit hele asielverhaal? Hoort u die verhalen veel, mevrouw Beaulieu? Nou, het is vooral een zorg van wanneer worden de woningen voor ons gebouwd? En dat vinden we eigenlijk de belangrijkste vraag vanuit VVD Zuid-Holland. Er moeten wat ons betreft, wat zegt u dan nou? 235.000 woningen bij bouwen. Ja. En dat ligt de prioriteit. En daar liggen ook keuzes. Ga je dan alleen, zoals we dat noemen, binnenstedelijk bouwen, of ga je ook een beetje aan de randen van het dorp? En we hadden het net over die tegenstelling met GroenLinks en PvdA. Die zeggen dan, er mag niks in het groen. En wij zeggen, nou, een beetje aan de rand van de stad zou het best mogen. Bijvoorbeeld bij Alphen is een locatie, Gnephoek. Daar vinden wij dat daar echt wel woningbouw gepleegd mag worden. En dat betekent niet dat we alle weilanden vol gaan zetten, want zo is het ook niet. Maar af en toe een beetje aan die randen van de steden in het groen, dat kan wel. En dat zijn de keuzes die er in de provincie voor liggen. Ja, dus dan is er een oplossing. Dat bouwen is ook nog niet direct natuurlijk allemaal klaar. Wat nou als gemeentebesturen met VVD'ers tegen de provincie zeggen, gaan we gewoon niet doen? Wij gaan gewoon niet nog meer asielzoekers opnemen, mevrouw Hermans. Nou, het begint met dat gesprek. Een gesprek onder leiding van de provincie. En ik ben er echt van overtuigd dat als gemeenten met elkaar aan tafel gaan, samen met de provincie, dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en die verantwoordelijkheid ook neemt. Maar dat was tot nu toe niet zo. Nee, omdat er gewoon geen wettelijke taak was. De gemeenten hadden ook niet de taak om dit te doen. En ik ben er echt van overtuigd. Ik vind ook dat we van dat vertrouwen uit moeten gaan. Dat als je die taak, als we met z'n allen zeggen, wij vinden het belangrijk dat elke gemeente die taak heeft en die ook invult, daar dan het gesprek over voert. Je kan er ook nog voor beloond worden als je een stap extra Dat, wil zetten. Dat weten we inderdaad. Dus u ziet toch hoop in het gesprek? Ja, absoluut. En veel gemeentes doen al veel. Ja, en laten we dat ook niet vergeten. Ja. Absoluut. We gaan zo verder praten. Maar we gaan nog even naar Lazio AZ met Jeroen Elshoff. 0-0 na bijna een kwartier. AZ heeft twee grote kansen overleefd in de eerste minuten. Komt amper op de veldhelft van Lazio. Heeft het dus lastig, maar staat nog niet op achterstand. Dus er is nog weinig aan de hand. 0-0. Wij zijn door de tijd heen op Radio 1. Maar goed nieuws, want hier in de Blauwe Kamer in Den Haag en online gaan wij gewoon verder. U vindt de link naar de rest van de uitzending op nporadio1.nl. We praten daar onder meer verder met Sophie Hermans. Ja, applaus voor dit deel, toch? APPLAUS Over samenwerken met andere partijen en over de vraag of er een toekomst is voor Rotterdam The Hague Airport. Voor de radioluisteraars alvast bedankt voor het luisteren. En wie door alle campagnebomen het bos niet meer ziet, luister vooral ook naar onze dagelijkse verkiezingspodcast De Spin Doctors, waarin collega Thijs van den Brink de campagne analyseert en door spins heen prikt. Samen natuurlijk met twee politiek adviseurs. Voor nu een fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.